Oj, zazdroszczę ci takiego podśpiewywania. Też bym chciał tak ładnie. Drugim, trzecim czy czwartym głosem. Nie znam się na tym kompletnie. Kasia Stankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Prosiłem cię, żebyś przyniosła swoją muzykę i miałem duży problem, czym zacząć, żeby było ok, ale zdaje się, że w miarę trafiłem. Ja uwielbiam Zero Seven. Ja pomijam, że masz jakieś tam związki bliższe z częścią tego zespołu, czy kimś, kto z nim pracował, ale rozumiem, że tak jakby nawet abstrahując od tych rzeczy, muzycznie też, tak? Jak tworzyłam z Luką Ekstra Poby we Wrocławiu, tam w 2000 roku, to bardzo dużo słuchaliśmy różnej muzyki, a tam było między innymi Zero Seven i była to piosenka. Uwielbiam ten utwór, uwielbiam sobie do niego podśpiewywać. Ja mam z nim jakieś tam swoje wspomnienia. One nie są wcale intymne i prywatne, ale chyba nie takie, o których bym chciał teraz opowiadać. Też tak masz, że piosenka bardzo często kojarzy się od razu z tysiącem wydarzeń, momentem w czasie i nagle się okazuje, że jesteś w innym pokoju zupełnie gdzieś tam i coś z kimś rozmawiasz, prawda, konkretnie? Absolutnie. Muzyka mnie przenosi w ogóle w jakieś takie rejony, odrywa mnie od rzeczywistości i rzeczywiście naprowadza na moment, w którym słuchałam danego utworu często, ponieważ mam coś takiego, że jak piosenka mi się podoba, to słucham jej ciągle i ciągle i ciągle. No i przychodzi wreszcie ten moment znudzenia, ale wtedy ten moment nasiąka zapachami, wydarzeniami i nawet po kilku latach, słuchając gdzieś tej piosenki, tej samej, jestem w stanie sobie przywołać, znaczy nie muszę przywoływać, on się pojawia, pojawia się zapach tego momentu i pojawiają się miejsca i ludzie i wydarzenia i przypominają mi się jakieś rzeczy, które gdzieś tam przez moment wypadły mi z głowy, że muzyka robi niesamowite rzeczy z organizmem. To ciekawe, co mówisz, dlatego że trochę tak sobie w tej chwili zdałem sprawę, na podobnej filozofii, o której opowiadałaś, często skonstruowany jest ten program, w którym teraz rozmawiamy, bo zdarza się też, że jak się uczepimy jakiegoś utworu, który się nagle pojawił, jest naszym wynalazkiem, tylko gramy i gramy i gramy. No właśnie. Potem jest ten moment, kiedy chyba już nie, chociaż ciężko ten moment oczywiście wyczuć, bo jak jesteś w środku, to masz zupełnie do tego inny stosunek. A potem nagle ta płyta po 3 latach wypada zza szafy, jak ja to mówię, i nagle wraca tysiąc przeróżnych rzeczy. No właśnie, otwiera się i wysypuje się szafa ze wszystkimi emocjami na temat danego utworu. To teraz coś, co po prostu musimy zagrać. Someone will get you there. mogę nie zapytać, bo opowiadasz o Lucy tak, jakby się znała na wskroś, tak dobrze, że aż trudno się nie doszukiwać tam autobiografii, chociaż nie chodzi mi o odniesienia jeden do jeden. Chodzi mi o próbę napisania trochę pamiętnika różnych swoich emocji od dzieciństwa do być może teraz. Tak jakbyś się zorientowała, że uzbierało się trochę tego materiału i być może lepiej to utrwalić, bo może potem uciec. Wiesz co, dla mnie każda płyta, którą robię, jest zapisem danego momentu, w którym żyję, zapisem danej emocji. Lucy znam bardzo dobrze, ponieważ dla mnie fascynujące w przypadku tej płyty było tworzenie tej postaci. Ona składa się z rzeczy, które, z cech, które lubię w sobie, ale jako, że nie jestem idealna, to też sobie podobierałam, włożyłam w nią cechy, które bardzo cenię i lubię u innych. I to jest dla mnie taka mocna i konkretna, zdystansowana postać, która jest, która przeżywa jakąś tam swoją historię. Natomiast Lucy jest każdym z nas. Lucy jest tobą, Lucy jest mną. Lucy jest każdym, kto jakby znajduje się w takim momencie życia, kiedy trzeba zacząć podejmować decyzje, trzeba stanąć mocno na nogach, trzeba zacząć myśleć i zacząć biec do jakiegoś tam celu. Ale takich momentów jest przecież wiele. Tak, ale jest ten pierwszy raz, tak? W twoim przypadku kiedy był pierwszy raz? Bo pewnie mogło być ich wiele i nie zdawałeś sobie do końca sprawy, że to był ten moment. Patrząc wstecz, to się okazuje, że być może to był moment, w którym podjęłaś decyzję, tylko że gdzieś tam się to... My chyba mamy największy problem z tym, żeby się rozglądać wokół tu i teraz, prawda? Bo po prostu idziemy do przodu. Oczywiście, zawsze tylko do przodu. W przypadku Lucy, kiedy był ten pierwszy moment, kiedy trzeba było powziąć decyzję? Myślę, że pierwszą ważną decyzję podejmuje się wtedy, kiedy dostajesz pierwszego kopa, takiego mocnego i nawet nie w poślady, ale w twarz. I wtedy człowiek się budzi. Wiesz, ja myślę sobie o tym w ten sposób, że jakoś kiedy człowiek wzrasta, dojrzewa, poznaje ludzi, żyje w takiej trochę bańce, też w zależności od tego, jakie tam mamy doświadczenia i z jakiego jesteśmy środowiska. Akurat w moim przypadku było tak, że jak miałam 17 lat, przytrafił mi się ten wielki sukces, żyłam w jakimś natłoku wydarzeń, informacji i tak dalej i absolutnie byłam zagłuszona, ja, jako osoba, jako człowiek. I nagle pewnego dnia dotarło do mnie, że to nie jest tak, że tak już będzie zawsze, że nie jest tak, że zawsze będę sprzedawać setki tysięcy płyt i w ogóle tylko tworzyć muzykę, tylko pojawiło się coś takiego, taki moment w moim życiu, kiedy ja poczułam, że ja muszę zacząć decydować i że nie mogę być ciągle na tej fali, która płynie, bo ona się kiedyś skończy, bo życie jest przypływem i odpływem. I naturalnie w jakimś momencie ta sytuacja zaczęła wygasać. Ja zostałam sama ze sobą i nagle to wszystko, co działo się wcześniej, jakby tak opadło, kurz opadł. Ja zaczęłam słyszeć w ogóle swoje myśli, zaczęłam poznawać ludzi, zaczęłam czytać książki, zaczęłam z nimi rozmawiać, zaczęłam podróżować, zaczęłam słuchać muzyki, czyli zaczęłam robić rzeczy, na które w ogóle nie było wcześniej miejsca i czasu. Przepraszam, charakterystyczne jest to, że ty tego początku wcale nie przekreślasz i nie potępiasz, tylko mówisz, że to nie jest tak, że mówisz, no nie byłam wtedy sobą, ktoś mną kierował, musiałam robić rzeczy, których nie chciałam, tylko po prostu przyszedł moment, w którym zdałaś sobie sprawę, że trzeba teraz zmienić tory, czyli jakby ten okres był, po prostu był. Nie ma co go... To jest takie głupie odcinanie się od siebie, to jest część mnie, to jestem ja. To ja tworzyłam te piosenki, to ja odniosłam między innymi ten sukces i jakby byłoby niemądre mówić, że jakby nie było mnie tam, to byłam ja. I właśnie na tym też polega ta transformacja, że w każdym momencie ta transformacja, która jest zapisana w mojej nowej płycie, że zaczynamy od czegoś i wzrastamy i biegniemy do jakiegoś celu i zmieniamy się każdego dnia poprzez, czasami wystarczy spotkanie i rozmowa z jednym człowiekiem, która powoduje jakiś ferment w organizmie, co z kolei naprowadza cię na to, że przesiewasz pewne rzeczy przez swoje wewnętrzne sito i okazuje się, że masz jakiś wniosek, kolejny, nowy, tak, zmierzasz do czegoś, idziesz gdzieś. Myślę, że każdy wrażliwy, rozwijający się człowiek przeżywa tego typu transformacje. I to nie wiem, jak zareagujesz na to, co teraz powiem, ale w pewnym sensie, ponieważ masz za sobą coś, co dla mnie jest absolutnie nie do porównania do, jestem znany z krytycznego dość stosunku do tak zwanych castingowych programów muzycznych, szansa na sukces jednak ma zupełnie inny walor, była w innych czasach, Ale że w pewnym sensie powiedziałeś strasznie ważną rzecz dla wszystkich, którzy się decydują na taki program. Bo trudno, nie wiem, 15, 16, 17 latkom odmówić tego, że nagle są zauroczeni możliwością przeskoczenia na skróty, co ja uważam akurat za błąd, no, w przeciągu paru tygodni takiej drogi, którą się przechodzi. Mhm. Tylko ty przed chwilą opowiedziałaś, jak należy zapalać sobie w głowie światełko, że okej, ale jest moment, w którym trzeba pomyśleć, że po pierwsze to nie będzie trwało wiecznie. W przypadku tych programów to w ogóle to, o czym ty opowiadałaś, to są lata. A tutaj mówimy czasami o tym, że jest następna edycja programu i po paru tygodniach nagle ktoś zostaje właśnie sam, tak jak ty powiedziałaś. Mhm. Że można, ale trzeba cały czas co chwilę stawać z boku i patrzeć na tą sytuację tak realnie, co jest strasznie trudne, jak się ma mało lat i jak nagle, nie wiem, no jest się z małego miasteczka, w którym nagle okazuje się, wszyscy cię znają z telewizji, prawda? No jest to jakiś tam problem, ale to, co przed chwilą powiedziałaś, jest równocześnie, przenosząc to na czasy współczesne, paradoksalnie właśnie takim króciutkim podręcznikiem dla wszystkich, których to jakoś tam nęci, że okej, ale trzeba uważać. Trudno jest to zrobić, kiedy masz 17-18 lat. Natomiast myślę, że właśnie ten moment takiego zatrzymania i rozejrzenia się dookoła i bardziej obserwowania jest bardzo potrzebny do tego, żeby wskoczyć do następnego etapu. To teraz zagramy z płyty, którą przygotowałaś. Jak musisz ułożyć taką swoją płytę ze swoimi utworami na program, w którym trochę opowiadasz też o sobie, rozmawiamy, to samo układanie tych piosenek to jest chyba pewna taka droga od kiedyś do teraz, prawda? No bo wybrałaś ich dość sporo, nie wiem, czy wszystkie zagramy, ale nawet sam wybór, a to tak, a to nie, a to może to, to jest jakieś tam układanie pamiętnika, nie wiem, czy to jest dobre słowo. To jest fascynujące wyzwanie. I zawsze mam problem z wyborem. Przepraszam, fascynujące wyzwanie to jest tak zwana bezludna wyspa. Można zabrać jedną płytę albo jedną piosenkę. To jest najgorzej. Tak. Najgorzej. Przepraszam. Nie umiałabym wybrać jednej piosenki na bezludną wyspę. Jest tyle pięknej muzyki, jest tyle niezwykłych rzeczy w ogóle do przesłuchania, które już powstały, które powstają, że w zasadzie wybranie, nie wiem, 16 czy 10 to jest naprawdę ciężka rzecz. Natomiast ponieważ ja sobie tak postarałam się to jakoś podzielić, ponieważ chciałam też wybrać rzeczy, które lubię z mojego repertuaru, później takie, które mnie inspirują i które stworzyłam też z kimś innym, i muzyka, i mam tutaj trochę muzyki filmowej, i mam moich ulubionych artystów, którzy też jakoś mnie inspirują. I wybór był trudny. Nie ukrywam, że kilka dni mi zabrało przygotowanie tej playlisty, ale z przyjemnością. To ja mogę cię zapewnić, że nic się nie zmarnuje. Gdybyśmy dzisiaj czegoś nie zagrali, to ja sobie tą płytę porwę i będę ją jeszcze tam w odcinkach prezentował. Super. I będę zgadywał, co chciałaś powiedzieć. O, na przykład, albo pytał ludzi, co chciałaś powiedzieć, bo ludzie mają bardzo często bardzo fajne pomysły na ten temat. Albo zawsze możesz do mnie zadzwonić i ja się wypowiem. To my najpierw sprawdzimy, czy nam się udało, a potem ty to skomentujesz na przykład, czy było okej, czy nie. No to może o tej, która była i o tej, która będzie. Dwa słowa od ciebie. Piosenka. Piosenka, która była. To jest utwór Dziwne Zwyczaje z Mimikry. To jest taka płyta, która powstawała w dość trudnym i niezbyt bezpiecznym dla mnie momencie mojego życia, co też jakby słychać w tych tekstach. Mieszkałam wtedy, dużo czasu spędzałam w Warszawie, a ponieważ lubię dowiadywać się o miejscach, w których aktualnie żyję, to akurat łaziłam po antykwariatach, czytałam dużo rzeczy o Warszawie, dowiedziałam się, jak wygląda Warszawa przedwojenna, to jest mój ukochany w ogóle okres Warszawy. I tak sobie chodziłam po tym mieście i oglądałam te stare zdjęcia i porównywałam je z tym, co jest dzisiaj. Miałam takie uczucie, że tak łatwo jest coś zniszczyć i że to było tak przepiękne miejsce. Nie chodzi o budynki, prawda? I nie chodzi tylko o budynki, chociaż architektura była niezwykła. Coś się stało i ja na przykład uwielbiam sobie robić takie wyprawy do jakichś takich miejsc, które gdzieś tam na tyłach tych nowych budynków nadal tkwią ze śladami po kulach i nadal mieszkają tam ludzie. I to jest jakby dla mnie to miasto. Dla mnie Warszawa jest taką przez historię zgwałconą kobietą, która jest smutna i zmęczona, ale momentami się ożywia. I o tym jest ta piosenka właśnie. O tym, jak właśnie dziwnymi zwyczajami nazywałam to, że tak łatwo jest coś takimi właśnie zbrudzić tłustymi paluchami, po prostu wsadzić, zabrudzić, zniszczyć. A w sumie szkoda, bo... No ale co tutaj to pytam o jedną rzecz, bo czy przypadkiem te brudne paluchy nas wszystkich trochę rzeczywiście nie potłuściły, nie pobrudziły i myśmy wtedy, w czasach, o których opowiadasz, na przykład w Warszawie, nie wiem jak to dobrze powiedzieć, żeby zręcznie zabrzmiało, byli światem, byliśmy tak samo jak Paryż, Londyn czy Nowy Jork, trochę centrum świata, a teraz jednak nie jesteśmy. Bardzo nie jesteśmy. Może się ktoś obrazić na to, co powiem, ale tak jest po prostu. I to, że nie jesteśmy, to jest wynik właśnie wojny i gwałtu, o którym mówisz. No i takiego, a nie innego podziału Europy po wojnie. I my to wszystko potem odczuwamy trochę do dziś, prawda? No oczywiście, że tak. Wiesz, ja myślę, że to nie jest kwestia jednego, dwóch pokoleń. Chociaż ja teraz przy tej nowej płycie miałam szczęście pracować z grupą młodych ludzi. Ja widzę, że oni są już oderwani nieco bardziej od tego czym jeszcze jakby my funkcjonujemy. Uśmiechasz się, jak mówisz z grupą młodych ludzi. Bo oni mają, wiesz, to są jakieś roczniki typu tam 94, 5 i to jest dla mnie zawsze zaskakujące, bo to już był czas mojego debiutu na przykład. Ale to jest takie pocieszające, że właśnie ci ludzie mają dużo większy dystans, że oni jeżdżą po świecie, że oni mogą mieć paszport, nie zdając sobie z tego sprawy, że kiedyś to było niezłym wyczynem. Zresztą jak zły Tyrmanda miał być wystawiany na świecie, to przecież nie dostał w latach 60. paszportu, żeby wyjechać za granicę i żeby tam się dogadywać z tymi twórcami. No jakby dzisiaj nie mamy takich problemów, wszystko stoi otworem i właśnie to w tych młodych ludziach czuć, że oni mają naprawdę wielką energię, zapał do pracy, nie mają w sobie żadnej oceny, nie mają kompleksów. I to jest rzecz, której jakby to jest dla mnie punkt zaczepienia, tak, w tym wszystkim, o czym rozmawiamy, bo jest to bardzo nadziejne. Ładne słowo. Następne. Dziękuję. Jak to widzi Lola? Aha. To jest piosenka z płyty Ekstra Pop. Ekstra Pop z kolei dla odmiany powstawał dużo wcześniej, powstawał we Wrocławiu, wtedy mieszkałam na Krzykach, wówczas z moim partnerem i producentem moich płyt Luką. I to były wakacje i też taki niezwykły czas, kiedy dużo się uczyłam, bardzo dużo się uczyłam, ale też był to niezwykły czas dlatego, że jakby bardzo fajne jest i ważne w życiu, kiedy się pojawia taka osoba, pierwsza osoba, która podrzuci ci tą ważną książkę albo pokaże ci tą ważną muzykę, albo jakoś tam wstrząśnie tobą, albo właśnie zasieje ferment w twoim organizmie, który spowoduje, że będzie ci się chciało zrobić coś więcej, zrobić krok do przodu. I właśnie taką osobą w moim przypadku był Luka. I on zmobilizował mnie do tego, że jakby dzięki rozmowom z nim i dzięki tym sposobom, dzięki temu, w jaki sposób pracowaliśmy, ja uwierzyłam w to, że oprócz tego, że mogę napisać dobry tekst, również jestem w stanie skomponować sobie piosenkę. I on po prostu zabierał mnie za te uszy, sadzał przy instrumencie, mówił: graj, grasz, potrafisz, zrobisz to. I to było bardzo, bardzo stymulujące i mądre. No i to mi zostało do dzisiaj, bo w zasadzie myślę, że biorąc kompozycję od innych twórców, nigdy nie byłabym w stanie wyrazić siebie w 100%. Dlatego Lucy, album Lucy and the Loop, jest dla mnie tak ważny i jest dla mnie bardzo też osobisty, dlatego że ta cała historia jest już absolutnie moją opowieścią. Muzyka i teksty to są moje emocje i to jest wszystko przepracowane na moim wewnętrznym świecie, więc tak. Natomiast wracając do Ekstra Popu, jeszcze jak to ja widzi Lola... To muszę teraz wrócić do czegoś, co powiedziałeś przed chwilą. Jako ktoś, kto się uśmiecha, jak mówisz, że pracujesz z młodymi ludźmi, mogę cię zapewnić, że taki ktoś, kto podrzuca książkę, film, coś jeszcze, taki ktoś jest ważny przez całą resztę życia, bo takich ludzi można spotykać dalej. Dokładnie. Ja to mam jakby do tej pory. Jeszcze się jednej rzeczy zaczepię, o której mówiłeś wcześniej. Mówiłeś, że przy poprzedniej piosence, że to był okres, kiedy nie było bezpiecznie. Ale ja mam wrażenie, że ty tak do końca tego spokoju bezpieczeństwa nie szukasz, tylko szukasz sobie też niebezpieczeństw po to, żeby się działo. No, ja myślę, że prawdziwe życie zaczyna się wtedy, kiedy wyjdziesz ze swojej strefy komfortu. Jakby właśnie nie wyobrażam sobie takiego funkcjonowania na wytartych szlakach, że już sobie wkładam kapcie cieplutkie, odpalam herbatkę, film i na tym miałoby polegać moje życie. Ja uwielbiam głęboką wodę, uwielbiam. Ja wtedy przekraczam siebie. I... Nawet chyba dosłownie czasem. Nie wiem, co masz na myśli, ale spoko. No. Strasznie lubię ten stan, kiedy mój organizm jest tak zmotywowany, że już nie ma wyjścia, że już muszę skoczyć. I w zasadzie najpiękniejsze w tym stanie jest to, żeby przestać myśleć i zacząć czuć. Po prostu zamykasz oczy, wyłączasz myślenie, rozkładasz ramiona, czyli skrzydła i lecisz po prostu z tym, co ci przyniesie życie. To teraz zobaczmy, jak widzi to Lola. Znów ze mną bawisz się, dotykać. Zakładając, że wszystko, co dzisiaj gramy, to jest część projektu Lucy gdzieś tam, może nie bezpośrednio, chciałem zapytać, czy od samego początku, czy zaczęło się od Lucy, zaczęło się od postaci, czy ta postać się wymyśliła i wokół niej zbudowałaś projekt, czy Lucy dołączyła do projektu? Nagle się okazało, że musi to być jakaś jedna osoba, wokół której się będzie wszystko działo, kiedy zaczęłaś pracę nad... Bo przecież pracowałaś bardzo długo, pewnie dłużej niż przypuszczałeś, że będziesz pracować. Ładnie to powiedziałeś, że Lucy dołączyła projekt do projektu. To jest prawda, dlatego że najpierw najważniejsza była muzyka i otwarcie się na ten przekaz, który się pojawi. Ponieważ do momentu, kiedy nie zaczęłam tworzyć tej płyty, bardzo dużo rzeczy wydarzyło się w moim życiu, było bardzo dużo emocji. I ja poczułam się tak mocno wypełniona tym wszystkim, że poczułam taką wielką potrzebę opowiedzenia, jakby wypuszczenia tego z siebie. I jak usiadłam do instrumentu i zaczęłam grać, to okazało się, że w ogóle nie chcę słuchać żadnej muzyki, dlatego że słuchanie muzyki to był jedyny moment w ogóle w moim życiu, w całym życiu, kiedy nie mogłam słuchać muzyki, co jest dla mnie strasznie nienaturalne, bo ja mam ciągły głód muzyki. Natomiast podczas tworzenia tej płyty było takie niezwykłe doznanie, bo ja czułam się jak kanał, przez który po prostu przechodzi jakiś przekaz, jakkolwiek nie brzmi to, to pamiętam, że moje palce po prostu grały i mój długopis, ołówek w zasadzie, pisał i pisał. I to było takie odreagowanie tego wszystkiego, co się gdzieś tam wcześniej działo. I okazało się, że jak zobaczyłam to, co jakby pojawiło się na moim dyktafonie, jak to przetrwało próbę czasu, to ja spostrzegłam, że te piosenki, każda z tych piosenek dokładnie oddaje emocje, która towarzyszyła mi w konkretnym momencie, kiedy je tworzyłam. I też naturalne było to, że mimo, że ta moja opowieść właśnie zaczyna się w takim trochę smutnym i niezbyt fajnym miejscu, to ona i tak będzie zmierzała do otwarcia, do światła, do energii i do spotkania ze sobą. I aby o tym wszystkim opowiedzieć, poczułam, że potrzebna jest mi bohaterka. I to był taki fascynujący proces właśnie tworzenia kogoś, lepienia z rzeczy, które się lubi. I a moja intencja była taka, że ta bohaterka i jej muzyka i jej opowieść ma poruszać. Ma poruszać miliony ludzi. Łatwiej ci się opowiadało o niej niż opowiadało w pierwszej osobie? Tak. Tak, dlatego że to nie jest tylko moja historia. Mhm. To ona jest nasączona jakoś tam moimi doświadczeniami, no bo ja jakby nie wyobrażam sobie tego, że mogłabym nie pisać o moich emocjach. Tak jak wcześniej powiedziałam, dla mnie jakby najistotniejsza jest prawda i to, co w danym momencie mam do powiedzenia. I nie chciałam uprawiać jakiegoś ekshibicjonizmu, dlatego wymieszałam tę postać trochę ze sobą. I jej opowieść miesza się trochę z moją. I myślę, że właśnie na tym polega jej moc. Jak opowieść się kończyła, to spojrzałaś na zegarek i powiedziałaś, ojej, parę lat minęło. Właśnie jestem osobą, która nie wie nawet, jaki jest dzień tygodnia i nie noszę zegarka. I kiedy ktoś mnie pyta, ile nagrałam płyt, albo w którym roku było coś, to nigdy nie wiem. I trochę czasu mi to zabrało, ponieważ projekt i tworzenie tego wszystkiego było potężnym wyzwaniem, ponieważ ja pracuję w takim naturalnym i niewymuszonym cyklu umysłowym, to można powiedzieć otwartym, który przyjmuje wszystko, co po drodze się zdarzy, bez specjalnego problemu, nawet jeżeli to nagle skręca w inną stronę. No właśnie, ty teraz dotknąłeś sedna w tej opowieści całej, dlatego że właśnie tam pojawił się taki moment podczas tworzenia tej płyty, kiedy trochę mi tam się sytuacja rozjechała i moja współpraca z jednym z producentów tej płyty jakby zaczęła przybierać trochę inny kształt, niż początek na to wskazywał. I w jakimś momencie, po 2 latach pracy, musiałam podjąć tą drastyczną i bolesną dla mnie decyzję o niestety wyrzuceniu większości materiału do kosza i zaczęciu prac praktycznie od nowa. No i to było straszne, bo to było takie mi się dziwne porównanie. Ale konieczne. Jak? Konieczne, absolutnie. Jak robisz tort na urodziny i masz 4 piętra wypasionego tortu, idziesz z tym tortem do gości i się wykładasz na schodach i wszystko się rozpada. Dokładnie miałam to samo doznanie, kiedy usłyszałam efekt końcowy prac 2-letnich. No i to było bardzo, bardzo bolesne, ale pomyślałam sobie, no dobra, no trzeba się jakby pozbierać, ogarnąć sytuację, iść dalej do celu. I tutaj z kluczową w ogóle rolę odegrał w moim muzycznym życiu po raz kolejny Luka, ponieważ przez kolejny rok od tego czasu siedział w tym studio i po prostu robił ze mną te piosenki, znaczy najczęściej sam. I to naprawdę jest dla mnie w ogóle niezwykła opcja, że ktoś jest w stanie jakby tak bardzo emocjonalnie poświęcić się muzyce i stworzyć coś, co ostatecznie przybrało taki efekt, że w zasadzie no lepiej być nie może. Pamiętam taki moment, że jest taka piosenka, w sumie też jest bardzo, bardzo ważna dla mnie na całej płycie, nazywa się Soul. I to jest piosenka, która bardzo się rytmicznie rozwija, natomiast niestety ten pierwszy mój brytyjski producent tą piosenkę jakoś tak no, zmiażdżył. I pamiętam, jak Luka po kilku tygodniach pracy wysłał mi ten utwór i ja sobie włączyłam na słuchawkach i zaczęłam słuchać, co jakby z tego utworu zostało, co on zrobił, jak ten utwór teraz brzmi. To po prostu, nie jestem beksą, ja płaczę tylko na filmach, ale generalnie jak usłyszałam efekt końcowy, to naprawdę pociekły mi łzy z oczu i pomyślałam sobie, tak, właśnie kurde, o to chodziło, właśnie tak to ma wyglądać. I też niezwykłe jest to, muszę powiedzieć w tym momencie, że właśnie wszyscy ludzie, którzy pracują przy tym projekcie, są właśnie tak zaangażowani, że jakby dają z siebie maks swoich możliwości. Tam jest po prostu pot, krew, radość, szczęście, włosy, paznokcie, tam jest po prostu wszystko. I każdy człowiek, który jest na pokładzie ze mną tego projektu, właśnie ma taki stosunek do tego. Myślę, że z tego też powodu widzę po pierwszych reakcjach, jakby ta intencja jest bardzo mocno odbierana. Jest bardzo... Bo emocje się odbiera. Zawsze. Kasia Stankiewicz opowiada o projekcie Lucy and the Loop, czyli wielopiętrowym torcie, który prawie spadł ze schodów, ale udało się go w ostatniej chwili... Ale zrobiłam lepszy. ...uratować w zupełnie inny sposób. Przyniosła też ze sobą żółte słonie, które teraz zagrają nam. Jeśli czasem mnie w kieszeni znajdziesz swe, to dlatego, że chowam się przed czasem. Thank you. Jeżeli chcemy zagrać Davida Byrne'a St. Vincent, który wybrałaś, mamy minutę na to, żeby to zapowiedzieć, ale zanim ci dam szansę zapowiedzieć, na które będziesz miał pół minuty, to muszę cię zapytać o jedną rzecz, z której sobie zdałem sprawę, słuchając cię wcześniej. Jesteś po ukończeniu projektu Lucy, a przecież to nie jest projekt, który się kiedykolwiek skończy, prawda? Tylko to jest coś otwartego, co sobie będzie tam dalej trwało. No jak to rozpoczęłaś w ten sposób, to nie można tego po prostu skończyć i zamknąć. Tak. Znaczy, chciałabym powiedzieć tak, ale to będzie zuchwałe, więc powiem mam nadzieję. Okej, to teraz David Byrne i St. Vincent. No właśnie, moje dwa ukochane świry. Uwielbiam Byrne'a i St. Vincent. Zapewne wiesz, że David Byrne wydał książkę ostatnio, How Music Works. Tak, oprócz tego wydał książkę o rowerach, która jest w ogóle absolutnie fascynująca. Możemy się wymienić. Super. No bo właśnie ona tak pasuje, ta książka, i to zdążyłam już się z niej dowiedzieć do tej naszej audycji, bo on w piękny sposób opowiada inspirujący o tym, jak się tworzy muzykę, co go kiedyś inspirowało i tak dalej. I mam tutaj taki bardzo fajny fragmencik z tej książki. Mm-hmm. Postaram się o nim powiedzieć, bo Musisz szybciutko, że nie możesz dotknąć muzyki. Muzyka istnieje tylko w tym momencie, w którym jest zatrzymana i może całkowicie zmienić widzenie świata i naszego miejsca w tym świecie. Muzyka może nas przeprowadzić przez trudne ścieżki naszego życia i może zmienić nie tylko sposób, w jaki odczuwamy świat, ale również nasze postrzeganie tego, co na zewnątrz. To niezwykle silna. No, it's powerful stuff. Hallelujah. Who's gonna sing out loud? God. autopromocja. W tym tygodniu w Sopocie czytamy i odwiedzamy festiwal poświęcony literaturze. Festiwal z naszym znakiem jakości. Pisarze nie tylko z Polski. Rozmowy nie tylko o książkach. Spotkania także na naszej kulturalnej plaży. Literacki Sopot na antenie programu trzeciego. W niedzielę w specjalnym wydaniu z najwyższej półki. Z Sopotu. Do usłyszenia. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan, choć może to być przecież pani. W każdym razie osoba podpisująca się inicjałami AN pyta, czy łomżing można uprawiać oburącz. Można, choć sugeruje to pośpiech, którego nie polecamy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Wieczorem? Dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 23 sierpnia, minęła 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. MSZ w Moskwie odpiera zarzuty władz w Kijowie. Zapewnia, że konwój, który wjechał na Ukrainę, nie złamał międzynarodowego prawa. Lekarze alarmują. Polski pacjent dzisiaj jest leczony lekami, które są z lat 50. poprzedniego wieku. A chodzi o preparaty na cukrzycę. Z Lublina do Brześcia na dwóch kółkach? Zależy nam na tym, żeby ułatwić rowerzystom przekraczanie granicy. Chcieli, żeby my jeździć do Polski rowerem. Cykliści zbierają podpisy pod petycją w tej sprawie. Nie złamaliśmy międzynarodowego prawa, przekonuje Rosja, a chodzi o konwój z pomocą humanitarną, który wczoraj wjechał na Ukrainę. Prezydent Ukrainy ocenił wysłanie przez Moskwę konwoju do Ługańska bez zielonego światła ze strony Kijowa jako rażące naruszenie prawa. Wjazd konwoju zgodnie potępiły też Unia Europejska, NATO i Stany Zjednoczone oraz ONZ. MSZ w Moskwie oświadczył tymczasem, że absolutnie bezpodstawne są zarzuty, jakoby Rosja działała bez zgody Kijowa. Twierdzi, że oficjalny wniosek o udzielenie takiej pomocy skierowano do strony ukraińskiej notą dyplomatyczną 11 sierpnia, a dzień później Rosja dostała zgodę. Wszystkie ciężarówki po rozładowaniu w Ługańsku opuściły już Ukrainę. Władze w Kijowie twierdzą, że Rosjanie białym konwojem wywieźli maszynę z dwóch wojskowych fabryk. OBWE poinformowało, że wszystkie ciężarówki zostały rozładowane na terytoriach kontrolowanych przez separatystów, a następnie wróciły do Rosji. Ukraińscy celnicy i funkcjonariusze służby granicznej nie mieli możliwości skontrolowania ciężarówek wjeżdżających i wyjeżdżających z Ukrainy. Dlatego nie wiadomo, co dokładnie one przewoziły. Centrum Operacji Antyterrorystycznej nie wyklucza, że część aut wywoziło ciała zabitych na terytorium Ukrainy Rosjan. Wcześniej Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony poinformowała, że ciężarówki wywożą maszyny z donieckich zakładów Topaz, które produkują systemy radarowe Kolczuga oraz z fabryki amunicji w Ługańsku. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Leki inkretynowe stosowane w terapii cukrzycy powinny być refundowane, przekonują lekarze. Na nowej liście, która ma obowiązywać od 1 września, znów nie ma nowoczesnych preparatów, które nie powodują powikłań typowych dla cukrzycy. Diabetolog dr Michał Sutkowski przypomina, że te leki są drogie i nie wszystkich na nie stać, dlatego powinny być refundowane. Takie leczenie kosztuje od 200 do nawet 500 zł miesięcznie, a więc w warunkach polskich jest to cena zupełnie zaporowa dla polskiego pacjenta, co chorującego na cukrzycę typu drugiego, a więc osoby zwykle starszej, nie mającej na to środków, a poza tym to jest tylko jeden lek. Pozostałe leki związane z cukrzycą to są też leki, które kosztują. I polski pacjent dzisiaj jest leczony lekami, które są z lat 50. poprzedniego wieku. Nowej generacji leki inkretynowe stosuje się w terapii cukrzycy typu drugiego. Chronią przed groźnymi powikłaniami tej choroby, ale niestety ciągle nie są wprowadzone na listę refundacyjną, a cukrzyca to problem ponad 3 milionów Polaków. Izraelskie lotnictwo zburzyło apartamentowiec w Gazie. 12-kondygnacyjny budynek zawalił się, co najmniej 22 osoby zostały ranne, informują świadkowie i przedstawiciele władz palestyńskich. Podczas trwającej już prawie 7 tygodni interwencji przeciwko Hamasowi Izrael przeprowadził około 5 tysięcy nalotów, ale do zniszczenia wielopiętrowego budynku mieszkalnego doszło po raz pierwszy. Rowerzyści z Lublina i Brześcia chcą przekraczać granicę na dwóch kółkach. Teraz na przejściach samochodowych to niemożliwe. Cykliści z obu stron polsko-białoruskiej granicy chętnie poznają nowe trasy, mówi Aleksander Wiącek, reprezentujący Porozumienie Rowerowe Lublin. Białoruś jest pięknym krajem, jeżeli chodzi o możliwości do uprawiania turystyki rowerowej, czyli dużo takich cichych, spokojnych przestrzeni, mały ruch samochodowy, zwłaszcza w tej części poleskiej, czyli południowej. Zależy nam na tym, żeby ułatwić rowerzystom przekraczanie granicy. Chcieli, żeby my jeździć do Polski rowerem, dlatego że Brześć jest miasto graniczne i dla nas to łatwiej przyjechać rowerem, czym to jechać samochodem, czy to pociągiem. Przekonywał Władimir Krasko z kampanii Brześć na rowerach. Na razie rowerzyści zbierają podpisy pod petycją w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych Straży Granicznej i lubelskiego wojewody. Jak porozmawiać z Newtonem albo Sherlockiem Holmesem? To proste, wystarczy pojechać do Londynu albo Manchesteru i znaleźć ich pomniki. Przy ponad 35 statuach pojawił się kod. Skanujemy go smartfonem i po chwili dostajemy telefon od postaci na cokole. Parę znanych osób zadzwoniło już do naszego reportera. Pośród zgiełku dworca Paddington na cokole stoi nieznany żołnierz. I chciałby się wygadać. Come on. You can afford a minute or two with me. Głos brzmi znajomo? Możliwe, bo to głos Patryka Stewarta, aktora szekspirowskiego, a także od twórcy roli kapitana Picarda ze Star Treka. A w Manchesterze... Hello? Victoria here. Victoria, a dokładniej królowa Victoria, kobieta, która swoją wartość zna. Za moich rządów zdarzyła się rewolucja przemysłowa, był wielki postęp gospodarczy oraz wynaleziono telefony, całkiem nieźle. A kto powiedział, że pogadać można tylko z ludźmi? Hello and meow. Tak, wita nas Hodge, słynny kot pisarza Samuela Johnsona. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Teraz już świetna informacja ze świata sportu. Krzysztof Łaniewski. Brawa dla naszych pływaków. W Mistrzostwach Europy w Berlinie wywalczyli dziś dwa złote medale. Najpierw wyścig na 100 metrów delfinem wygrał Konrad Czerniak. Jak smakuje zwycięstwo świeżo upieczonemu mistrzowi? Niech sam powie. Bardzo dobrze smakuje, nie powiem, że celowałem w to, nie chciałem jakoś zdradzać może tajemnic, ale zawsze chodziło mi to po głowie, żeby wrócić na szczyt. Udało się, nie udało się poprawić rekordu życiowego, co w tej chwili chyba nie ma takiego dużego znaczenia. Najważniejsza jest wygrana i złoty medal. To samo czuł Radosław Kawęcki, też nie pobił rekordu życiowego, ale i też nie miał sobie równych na 200 metrów grzbietem. Po finale nie wiedzieć czemu nie tryskał humorem. Nie wierzyłem w siebie po prostu i musiałem popłynąć ten swój koronny dystans, żeby uwierzyć w siebie. Płynąłem tak kontrolnie.